tresno karo aku, ra perlu nyuwun preso karo sipu. Tresno kuwi ora kaya goreng tahu, yen kosong kowe dipentungi alun. Yen pancen kowe tresno karo aku, ra perlu nyuwun preso karo papa. Tresno kuwi ora kaya nyambel kuah, yen sengak kowe disabeti sulak. Bapak lan ibu mung bisa ndauhi, ning sing nentokke yo mung kowe dhewe. Dirga irengi sir padha senenge, sapa wae wis tau ngrasake. Tresno dudu rupa, tresno dudu kaya jaman kuno. Bakal aku ngelarani hati. Tresno tutu koyo jaman kuno.